Isanganiro. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Muungano mashirika kutetea haki za watoto FENADEB unasema kusikitishwa na kuona bado kuna watoto ambao wanatumikishwa katika kazi ambazo zinahitaji nguvu nyingi. Ni wakati kila tarehe 12 Juni ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya kupiga vita kazi ngumu kwa watoto. Na raia wakati ya Nkenga Busoroni tarafani Kanyosha kusini mwa jiji kuu Bujumbura wanakabiliwa na uhaba wa maji safi. Wananchi wa eneo hilo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Na wanachuo wa Burundi wanatakiwa kushikamana na kuepukana na tofauti zao ili kujilinda maovu kama yale yaliyotokea mwaka 1995. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yongozwa na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa haki za watoto ni kwamba baadhi ya watoto wenye umri ulio kati ya miaka 13 hadi 15 bado wanatumikishwa katika kazi zilizo juu ya nguvu zao. Katika tangazo lililotolewa na muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto Jumatano hii tarehe 12 Juni, siku ya kimataifa ya kupiga vita kazi za nguvu kwa watoto ambao bado kutimiza umri, muungano huo FENADEB unasema kuwa bado watoto hao wanatumikishwa katika kazi tofauti kukiwemo kazi za ndani. Mratibu katika muungano huo FENADEB Isidore Neturuye anatolea wito wahusika wote kukinga watoto hao ili wapeleke shule. Tumsikilize. Nchini Burundi tunaona kuwa baadhi ya kazi za watoto hazikubaliwi na sheria, hasa kazi zinazoomba nguvu nyingi kama biashara ya barabarani. Sehemu nyingi katika migahawa unakuta ni watoto, au katika kazi za kivuvi, kazi za ujenzi, na hata katika garage. Sehemu zote hizo wanatumikisha watoto. Hizo ni kazi ambazo ziko kinyume na sheria. Kazi zinaruhusiwa kwa watoto ni kazi za kumuendeleza kama kwenda shule, au kazi zingine za ndani ambazo wazazi wanatumikisha watoto, hizo ni sawa. Lakini kazi ambazo ni marufuku ni hizo za kuwalipa ili hali hawawapi hata wazazi wao, kwa sababu ya umaskini wanakubali. Tunachoweza kuambia wazazi hii leo ni kuachana na kazi hizo za kuwachokesha watoto na kuzuia maendeleo yao. Mtoto ambaye tunamzungumzia hapa ni yule anayetembea, ambaye ana akili hadi kwenye miaka 18. Wanatumikisha watoto hao kazi ambazo ni kinyume cha sheria. Mtoto ambaye anaanza kufanya kazi za wakubwa kabla ya kutimiza umri, kazi hizo zinamlemaza. Mfano, mtoto anayetumika katika mgahawa na kuona kila siku watu wakubwa wakitumia pombe, mara kadhaa wanavurugana, mtoto huyo atakuwa katika mazingira gani? Au mtoto ambaye analea wengine watoto, anapolea wengine anafika anajifikiria kuwa anapita, anakuwa na fikra ya watu wakubwa na wala sio fikra sahihi. Akilini mwake anaona kuwa amekuwa mzazi ili hali hajafikia umri huyo. Wakati huyo anapoteza fursa ya kufanikiwa na utoto. Ni kuwa yoyote anayemtumikisha mtoto aweza kufahamisha viongozi tawala, kisha viongozi tawala wasifumbie macho eti ni wafanyakazi wa rafiki yangu. Hapana, wafiki wanachukua hatua hapo hapo na kumsimamisha kazi kwa mtoto huyo na kumfikisha kwa wazazi wake na kuweza kumpeleka shule. Katika familia wanapashwa kufahamu kuwa watoto sio wa kutumikisha kwa kupata pesa. Mtoto ni wa kulea na kumuonesha mazuri na sio kumtafutisha pesa. Umwana ni wo kwerega icyiza n'ikibi, umwana si wo guca amafaranga. Huyo amesikika ni Isidore Neturuye, ni mratibu katika muungano FENADEB na mikuwa kutarjumiwa na mwenzetu Ismael Kwizera. Na katika ukurasa wa kijamii ni kwamba kata ya Nkenga Busoro ya tarafani Kanyosha ni wilayani Muhani jijini Bujumbura inakabiliwa na uhaba maji safi. Asubuhi ya Jumatano hii, bomba za kata hiyo zimekuwa hazina maji kama alivyo shuhudia ripota wa kituo hiki. Raia wa tarafa hiyo wanaomba kupatishiwa maji safi. Waeleza kuwa wakati huu wanatumia maji ya mto Kanyosha, hali ambayo inawapelekea kuwa na hofu kwamba wanaweza kukumbwa na maradhi ya kipindupindu. Ni wakati Wizara ya Afya ilikuwa imewataka wahusika na ugavi wa maji kupatishia maji safi kata hiyo. Huyu ni moja kati ya wakazi wa kata hiyo akiongea na mwenzetu Elinibel Nibigira. Asili sisi kuhusu maji kabisa, shida hapa zinajitokezea. Tulipata mabomba hapa tukasema ati sasa tunafaidika, maji yanataka yao yanapatikana. Ila tu kuna wakati mwingine maji yanaenda kabisa, yanapotea. Tunapiga kama siku moja ama mbili, maji bado hajapatikana. Na wakati mwingine anakuja kama asubuhi jioni hatuyapati. Sasa sisi tulikuwa tunaomba kama wananchi watusaidie kabisa, maji tuwe tunayapata kila siku ili tuendelee kukinga afya zetu. Sasa kama ulisikia makaa ya kolera huko Nkenga Busoro, sasa mkona hofu? Sisi kabisa tukona hofu. Pia ni shida kwa sababu wamoja wetu wameshaanza kukutwa na hayo magonjwa. Sasa tulikuwa tunaomba ili sisi tuendelee kulinda afya zetu, tupate maji na sisi tuendelee kulinda usalama wetu na afya zetu. Isanganiro. Katika ukurasa wa sheria ni kwamba kumbukumbu za mauaji yaliyotokea katika chuo kikuu cha taifa mwaka 1995 hazistahili kuwa msimu wa kumbukumbu yaliyojiri, bali yapasa kuwa fursa ya kutathmini yaliyopita na baadaye wanachuo kutorejea katika maovu yaliyotendeka. Ametamka hayo kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi François Habyarimana pindi Jumanne hii ilikuwa siku ya kumbukumbu ya mauaji yaliyojiri mwaka 1995 katika mabweni ya chuo kikuu cha taifa. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la manusura jemedari Joseph Murunziza anawataka wanafunzi wa chuo kikuu cha taifa kushikamana na kujilinda na hali ambayo inaweza kurejesha machafuko kama hayo yaliyojiri miaka ya nyuma. Na tarafani Kamenge ni kwamba kuna ripotiwa rundo la taka kwenye barabara ya 14 wilayani Nahangwa kaskazini mwa jiji Bujumbura. Raia wa eneo hilo wanasema kupigwa na butwa kuona rundo la taka hizo eneo hilo ili hali wanalipa pesa za kuondoa uchafu huo. Wanaomba wahusika kuwasaidia ili uchafu huo uweze kuondolewa. Huyu ni mmoja kati ya wakazi wa tarafani Kamenge akiwa kwenye mike ya mwenzetu Mire Naomi Nitegeka. Tuko na shida hii araba tupa hapa. Hapa kwetu tunalipaga faranga juu watoe ubuchafu kwa kwenye rupangu kwenye tunaishi. Lakini hatuone watu wanakuwa kuvitoa. Ukienda kukomine unaleta kare katiku nalipiaga faranga juu ulize maspari pale kukomine. Lakini hivi biko nguvu, tuko na shida ya kutoa hii alala. Kwa nini banalipa banatipisha faranga bila kukua kuchukua hiyo chafu? Hawaoni kama banatuletea ugonjwa. Juu boga tuko nayo, lakini baendelee kubutupa juu bashe banaruhusu kwa kuvitoa, banapitaga mara nyingi hapa. Biwazibie hapa bakose fasi ya kupita, njoo maana batakuwa na nguvu ya kuvitoa. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba wachezaji 23 ambao mkufunzi wa timu ya taifa Intamba Murugamba ambao amerodhesha ili washiriki kombe la mataifa ya Afrika ambayo litarindima huko nchini Masri ni kuwa mkufunzi wa timu ya taifa amechukulia kwamba wachezaji hao wana uzoefu kati yao. Mtazamo wake Melkiad Nheshimana, mwanahabari ambaye anahusika anafuatilia kwa karibu soka nchini Burundi. Kwa mujibu wake, kuona mkufunzi wa timu ya taifa hakurudisha wachezaji wapya kwenye orodha ya wachezaji hao 23 ni kwamba bado kuwa na imani nao. Tumsikilize. Naanza kusema kwamba ni wachezaji wale ambao tulikuwa tunazoea katika kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo sasa naanza nikisema kwamba kocha wa timu ya taifa aliona mimi inabidi niendelee na wachezaji wale ambao nazoea. Hakutaka kupima wachezaji wa mpya. Anasema labda nikileta huyu sijui kama alishazoeana na wao wenzake. Lakini ukitizama kuna baadhi ya watu wanasema kwamba labda kule nyuma kuna kasoro kamoja, kwa sababu utaona kwamba kuna wachezaji ambao labda angeweka huyu aside design na huyu. Kwa mtizamo wangu hakutaka kusema wakati mimi nimegeuza kikosi inabidi niende na kikosi ambacho kimenipa ushindi katika kutoana tunatafuta tiketi. Je, kikosi hiki kinaweza kikatoa matumaini kwa timu ya taifa inahamba Mugamba kwamba wanaweza wakafikia hatua ya kuridhisha katika mashindano haya ya kombe la Afrika ambayo wanashiriki kwa mara yao ya kwanza? Itatokana na mechi yao ya kwanza, kwa sababu mechi yao ya kwanza wanacheza dhidi ya Nigeria. Na ukicheza na Nigeria, Nigeria ni timu kubwa Afrika. Kwa hiyo sasa kama Burundi itaweza kupata angalau pointi moja wakicheza na Nigeria, wakipata draw dhidi ya Nigeria, itakuwa ni jambo nzuri sana, kwa sababu ukicheza na Nigeria unapata pointi moja, labda mechi zingine utakuwa unatizama kama unaanza kupata pointi zingine, kwa sababu unajua Burundi hajawahi kufungwa katika mashindano haya ya kutoana ukitafuta ticket. Matumaini yapo, lakini itatokana na jinsi watajikamata katika mechi hiyo dhidi ya Nigeria, kwa sababu itakuwa ni kama ni mlango wa kufungua qualification. Kuna mchezaji ambaye Pembo Itajuele ambaye anacheza kwenye safu ya beki ambaye hakuitishwa wakati ambapo mabeki wengine umri unazidi kusonga. Je, aoni kama hiyo inaweza kuwa changamoto kwa timu ya taifa inamba Mugamba? Naanza kawa changamoto, lakini sasa ukitizama ni vile nimesema, kocha huyu anasema mimi nina kikosi kile ambacho kimenipa ushindi katika qualification. Yeye anatizama mimi wale wachezaji wapya siwazoei, na siwezi nikakamata risk ile kwa shirikisha pamoja. Labda wachezaji wa nyuma wako wanazekazeka kidogo, labda itakuwa ni wakati wakawaambia mimi bana mmesaidia sana nchi, kwa hiyo sasa tunawapa heshima labda ya kuaga timu ya taifa. Na ujue kwamba kuna mashindano nyingine ambayo yataanza katika mwezi wa Septemba, labda itakuwa ni wakati mzuri wa kuleta kama wa Bembo ambao hawamo leo, kwa sababu itabidi papatikane na damu za mpya ambazo itatuma Burundi napata na tiketi ya kwenda kombe la dunia. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba mtoto mmoja nchini Uganda apatikana na virusi vya Ebola baada ya kurudi kutokea nchini DRC. Na nchini Sudan, waandamanaji na wanajeshi wakubaliana kuanza tena mazungumzo. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajuwabo. Mtoto wa miaka 5 nchini Uganda amepatikana kuwa na Ebola kama ilivyothibitishwa na shirika la afya duniani WHO. Hii ni kisa cha kwanza kuthibitishwa katika nchi hiyo, wakati kukishuhudiwa mlipuko wa ugonjwa huo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BBC inasema kuwa mtoto huyo wa kivulana alisafiri na familia yake na kuvuka mpaka kutoka Kongo siku ya Jumapili. Nchi ya Botswana imekuwa ni taifa jingine la Afrika ambalo limeruhusu mapenzi ya jinsia moja baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kipengele cha katiba ambacho kilikuwa kinakataza na kuadhibu hadi kifungo cha miaka 7 jela kwa watu watakaojihusisha na ushoga. RFI inaeleza kuwa mapema mwaka huu nchi ya Angola na yenyewe iliruhusu mapenzi ya jinsia moja, ikifuta sheria ya awali iliyokuwa ikilitaja kuwa kosa la jinai kwa mtu au watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Viongozi wa waandamanaji wamekubali kusitisha mgomo wao wa nchi nzima baada ya vyombo vya usalama kuwaondoa kwa nguvu waandamanaji kuzingira makao makuu ya jeshi ambapo watu kadhaa walipoteza maisha. Kwa mujibu wa RFI, mbali na kutangaza kusitisha mgomo wa kuisusia serikali, viongozi hao pia wamekubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo na viongozi wa baraza la kijeshi, na hii ni kwa mujibu wa patanishi kutoka serikali ya Ethiopia. Tufunge ukurasa wa habari za ugenini yanayojiri nchini Marekani, ambapo mama mmoja watoto watano waliouawa na baba yao amelitaka jopo linalosikiliza kesi ya mumewe kutomwekea hukumu ya kifo. BBC inabaini kuwa mwanamume huyo wa Carolina ya Kusini mwenye umri wa miaka 37 alihukumiwa mwezi Mei kwa kuwaua watoto wake wenye umri kati ya 1 hadi 8 nyumbani kwake mnamo tarehe 29 Agosti 2014. Shukran Ernest Pablo Barjuwabo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kuiteremsha nanga na kushukuru mmetega sikio. Nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndayishimiye. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikwageni alamsiki.